الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان نود أن نذكر زكاة الفطر وأحكام العيد إن يوم العيد يوم فرح وسرور لمن تابت سريرته وخلصت لله نية ليس العيد لمن لبس الجديد وتفاخر بالعدد والعديد إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد واتقى ذا العرش المجيد وسكب الدمع تائبا راجعا يوم المزيد أخي المسلم إليك وقفات سريعة موجزة ما آداب العيد وأحكامه أولا أحمد الله تعالى عز وجل أن أتم عليك أياما أيام هذا الشهر العظيم وجعلك ممن صامه وقامه وأكثر من الدعاء بأن يتقبل الله منك الصيام والقيام وأن يتجاوز عن التقصير وزلل بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تمبلي تتري الله تبارك وتعالى بجلتي ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم ñu bëgg fàttali sunu bopp fàttali mbokk julit yi lenn ci attay muurum koor ak jullikorite jullikorite seet la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee Makka ñëw Medine dafa fekk yahudi ak nasaraan yi di feet mu ne lii day bi ko gars yi laajee bi mu leen laajee ne leen lan ngeen di feetu ñu ne ko ñu ngi feetu bis bi nga xam ne ci lañu yàlla tabaraka wa taala dimbale woon lawal sunu noon firaawna yonte bi gis nga dafa participer ci feet boobu da ne da koy woor waaye mu dàqal jullit ñi bépp feet boo xam ne l'islam indi wu ko mu ne leen yàlla tabaraka wa taala remplaçal na leen feet yi ngeen fi fekkoon yàlla indil na leen ñaari feet yu ko gën muy korite ak tabaski kon mu nekk bisu mbégte kontante ci waa joo xam ne dafa satal bakkanam ku sellal yéeneem kii la feet bi nekk ci moom jaamu yàlla tabaraka wa taala mbokk yi feet du sol yére yu bees du lek yap du rendi xar wala rendi nak fet wala ngay titeru ci am am ak melokan ak jëfin baye fet dafa ñeel ki nga xamne mo ragal yalla tabaarak wa ta'ala mu moytu borom gonganaay gu maggi mu tour ay rongañam yaakar yalla tabaarak wa ta'ala jéggal ko bis bu muy fay jami ki xam li koku mo fetu mbok julit yi ay taxawaya ngi ni yo xamne ab julit war nako taxaw bi ci ñeek moy ginnaw ba yalla tabaarak wa ta'ala maye ñu tal ak fekke katan ñu wor wer yu ba yexi fi bay waja jeexal julit bi war na sante yalla bako yalla boole ci ñu woron yalla boole ko ci ñi fanan ñi daan fanane nafila waye yalla boole ko ci ñi doon wor xol nit ñi ni bari bari bari amna ñu worul te ay julit lañ amna ñu worul c'est parce que dafa am ay mbolo yu ñu bok mbolo yu duñu wor amna ñu worul dara taxulena wor dudul banditisme ak tiaxan ak ñaka ragal yalla yow mbolo yeb yalla dindi la ci boole la ci ñu wor waye boole la ci ñi nga xamne dañ doon wor di gor gorlu di matal farata yi waye bu gudde ñu taxaw dina fi la santal yalla sant yalla deug la bala iblis foyewul boole wu la ci nar ñi nga xamne woruñu wer wi te ñi worul wer wi xamuñu ndax dewen dina len di fekk te weru koor ba weru koor yalla da ci dindi ay bakkar kon yow mi wor santal yalla mbok yi ñu bari luñ ci ñaan lan lañu ñaan moy yalla mi taxon ñuy wor ñu ñaan ko yalla nañu nangul ndax bokku na ci li metti nga wor ba pare yalla mu neena nangu ma sa ko wor lolou lu metti la kon ñaanal su jotal tour ar rongoñ li nga gattañ lu tuti ci yu ndaw ndawaan yo gattañ lu ci wer wi pour borom bi tabaarak wa ta'ala jéggal lako koku moy premier taxaway ba wara taxaw ñaarel moy buñu xeye buñu yalla maye tal ak fekke buñu xeye bi su julli lan mo ci sunu taxaway yusra'u at-takbiru min ghurubi sams laylat al-eid ila salat al-eid qala ta'ala ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يونال نني تي اب جوليت سوكو يالا ماي تال اك فكي با كورغي جيخ مو فكي بيس جولي كوريتي موي كبر في تامبالي جانت بي دي سو با بيس جولي غم موكاي كبر borom bi tabaarak wa ta'ala mo wax ci qur'an ne ngeen ci magal yalla ne ngeen ci magal yalla ci bisu julli gi ngeen kabaral yalla tabaarak wa ta'ala ci li len yalla defal ci ay xewal ndax ngeen sant yalla tabaarak wa ta'ala julli bu yalla may mu wor ba koor jeex yalla may ko mu fekke ko fekke julli borom bi neena lolou ma len defal war ngeen ma ci sante war ngeen may kabaral melokanu kabari nak numuy deme julit bi day wax allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ni la julit bi di wax ci ngon giñ ne suba la julli gi ba bat set julit gi ba ba ngay julli ji ci li nga wara nek di kabbar yalla tabaarak wa ta'ala mune yolal nañ sunnal nañ ci julli kabbar yi mu feñal ko ci kaw bu fekke goor la mom julli bi ci jakka yi lañ ko wara defé ak ci marché yi ak ci kër yi i'lanan bi ta'zimillahi ta'ala wa izharan li ibadatihi wa shukrihi lolou lan lañ ci woné moy magal yalla tabaarak wa ta'ala ci jakka yek marché yek bir keur yi ngir feñal ne ñun dañu gëmon dañu gëm yalla ngir feñal ne ñun dañu bëgg yalla motax ñukoy jaamu diko sante waye yonaluñ nak ben way nek ci jakk ji yor micro di wax nit ñi di ci top dedet li ku nek ya koy defal su bop waxu ñu nañ ko def mbolo kenn di wax nit ñi di répéter dedet lolu bid'a la ma anzalallahu ta'ala biha min sultan kenn ku nek li ñu wax ni yonent bi neena yow ya koy waxal sa bop so nekke ci marché ba defal ko sa bop bo nekke ci bir kër gi defal ko sa bop bo nekke fo meuna nek ci bir kër gi defal ko sa bop ñaarel bi mbok yi ci attay julli gi ñettel moy zakatul fitr so woré ba koor gi jeex war nga genné azakay murum koor bo xamné yalla tabaaraku wa ta'ala mo la ko sant ci jeexitalu wer wi lolou lan lay jeriñ mune tuhratul lissa'im ki woron ci bir koor gi am nay manke manke yu ndaw yu mu def xol na lu mu warul xol wala deglu na lu mu warul deg wala wax na lu mu warul wax wala dem na fu mu warul dem wala tardel na lo xamne waru ko won tardel ndax yalla moko mom su ko defee yu ndaw ndawaan yoy nga def ci bir wer wi azaka bi ngay genné muy azaka murum koor mom mo lay labal ci bakkar yu ndaw yoy nga def minal lahwi ci ay waxi mosor warrafas ak ay chaxan li nak azaka bobu mune tu'matun lil masakin miskin ni ñoko mom wa takunu sa'an sa' lay nek sa' moy lan dem rek ma ngi setan ben borom xam xam bu mag ci ben chaîne bu tuddu arraya mune sa' moy ñett kilo mom lol la wax tere bi ma yor borom dafa ne sa' ñaari kilo la ak 40 grammes kon julit bi ci bëgg genn di genn azaka murum koor digante ñaari kilo ak liver ba ñetti kilo mëno wessu fi ñetti kilo ceeb dugub mbokk lepp lu ñuy lekk ci réew mi tambalé ñetti kilo ba ñaari kilo ak liver fi nga mëna yam amo leneen nak lo genné soko ëppelé baxul soko manklé baxul digënté bi nga yam ndax wax ji fi la nek ñi né ñetti kilo ñi né ñaari kilo ak 40 grammes 40 grammes ñeen fukki grammes kon ñi ngi soñu suñu bop ñu xam atté yi suñu démé ñu def ko ngir yalla tabaarak wa ta'ala ñu baña top ay bida ak shirk ak ay aada mbokk yi l'islam nangul aada l'islam nangul bokale l'islam nangul bida l'islam an aqimuddin lillah yalla rek sa yo ci bolé samba ma demba ma kenen lolou nga genné wala lolou ngay def yalla néna man paré na ci parce que diw sant lako wala kenen sant lako man yalla man malako sant tabarak wa taala mbok yi dinañ ko genné ci lepp luñuy lek ci réew mi lenn ci borom xam xam dañu né dañ koy genné ci khalis waye texte bi yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax ne nañu genné azaka murum koor daf ko dak ndax yonentibi lek la wax waxul khalis lek la wax luñuy lek kon genné ko ci luñuy lek mo gën témer yon ndax yonentibi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lool la wax min at'am la wax ci lek dañ ko gennel xalé bi nek ci bir kër gi nga yor dundum say dom hatta mbindam nga yor dundum ci bir kër gi ya koy genné sa soxna bu ëmbé sax lire bobu ci biram dang koy calculer walé gennel ko azaka murum koor waxuma la ak soxna si nak képp ko xamné mi ngi ci sa loss yow ya koy dundal ci bir kër gi yow ya koy gennel azaka murum koor dinañ ko gennel ñepp ba ci lire bu ndaw bi waye ban waxtu mo gëna bax pour ñu genné ko wa afdalu waqt li ikhrajha huwa qabla as-salati al-eid ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين دينا داغان لي گنا باخ سي اي وقت ني نكوي گيني موي بلا ني جولي جي قبل صلاه العيد بلا جولي عيد جي دي ام مونے دينا داغان ني گيني كو سي بيسو عيد بي واي بلا نغي جولي جي دي سو ديمي جولي جي با نيوات amo azaka murum koor sarax nga am ku bayyi ba julli ji ba ñewat di genn azaka murum koor amo azaka murum koor motax su dese ñetti fan ci julli mën nga ko genné bu dese ñaari fan mën nga ko genné ci guddi gi mën nga ko genné ci fajar bi mën nga ko genné bo sango ba pare wala ngay solo di dem mën nga ko genné bo reppé nak ba dem ba ñewat amatulo azaka murum koor motax ñu baña sagane ay santane la yu yalla santane yonent bi leral ko niko yonent bi defé won dong non lañ koy defé mu bax suñu lanké yalla daf ñukoy dello man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad kep ku jëf ben jëf jëfé ko niko yonent yalla muhammad jëfé won yalla da koy laxas ba mu dagar dal la koy dello kenn du ko jël parce que defé ko niko muhammad defé mbok yi ci yalla tabaarak wa ta'ala ñu moy taniku bu baakha baax suñ koy genné ñu genné ko ci li rew mi di dundé ñu xamné ñiko mom aussi moy miskini ñu jox leen ko ndax yonent bi néna nañ leen mussel ci laaj ci bis bobu ñentelu njangalé ci bisu korité moy bala ngay dem yow mi julli ji na nga sangu al ikhtisal wa tatibu lir rijal goor ñi ak jigen ñi ño wara sangu waye buñ démé bay parfum di xéñu jigen ñi bokatuñ ci bép jigen bu mussa def parfum sa yaram mo xam julli korité la mo xam tabaski mo xam yenen waxti la nga génn bép goor gu mu xéñ yaangi ndialo ak mom kèn dula nangul julli lu dul nga sangu janaba ba waxat ko jigen dañ ko téré xéñu parfum di génn yonent bi muhammad sallallahu alayhi wasallam néna ñaari hadith ku ko def ndialo kan nga ñaarel bi mu ne kenn du la nangul julli lu dul nga sangu sat kon dagan na nga sangu bisu julli mais bul xeyñu parce que jigen ñi dañu wara genn dem ca jakka ja hatta jigen ñi indisposé sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da len doon genn ñu dem ca bayal ba julli duñu fekke duñu julli mais dañuy tok deglu khutba bi ndax khutba bi dafa am importance yonent bi ñep lay genn bisu julli tabaski ak korité jigen ñi nga xam dañu gis ba sax da len di genn ne kay len ngeen tok bu len julli mais ngeen deglu khutba bi goor ñi mom tout le monde ñepp lañuy génné waye fi ngay gis ben way bo xamné day langar langar ci mbéddi di tamba mbalu ba waxtu wi raw ko du dem julli ji korité té ibnu taymiyé lu mu wax lu leer moy julli korité mo ne farata la santane bu deugër la mo ne kenn war ko bayyi mbokk yi sangu xéñu ci goor ñi ak sol yéré yi nga gëna baxlé yéré yi nga gëna baxlé lañ wax imaginer abdou di julli ji di sol jean est ce que jinn nga gëna baxlé ha yobul yéré yo xamné moy yéré julit nga dem yobbu ko ci jakka ji nga julé ko bisu korité dañ la na solal ahsanal siyab mais sa nga gis ko xamné ha comme am nasaran bu genn ci lu ken xamul ñew ci jakka ji lolu du santane l'islam l'islam dafa né nga sol yéré yi nga xamné mom moy yéré yi nga gëna baxlé rawati na yéré yi nga xamné ñom ño gëna nur yéré julit nga sol yoyu dem julé ci ko waye bul yaq dañuy soñu ab julit ci bisub julli korité mu baña yaq ci jënd yéré lu kenn xamul ci dépasse islam santane wu lool waye sol yo xamantene tamit dey bubu fo dem muy watatu al isbal di direku ngay woné da nga ngandé sol grand bubu bo xamné bo rombé 4 personnes mu ñatt leen loolu bokul ci julli l'islam ci jamono bobu yaangi gis ñu xif waye mbokk yi bokku ci nga dem di war sa sikim ne da ngay rafetlu da dem war sa sikim bi ba mu set wit bok ci gor du war sikimam gor ci l'islam daño téré mu wat sikimam yonent bi neena wa aful liha bayilin sikim yi kon na nga baye xel ne jouru julli so wato man nga defaru way yonent bi neena bul lal sikim bi ndax sikim même bu don du julli korité wala tawas dañ la téré nga wat ko ab julit bu goor du wat sikimam yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax mbok yi batay bok na ci lu ñu yonal ci ab julit bala muy genn bi su julli korité bëgg nañ ci yow nga lek ben tandarma ñetti tandarma juroomi tandarma sa yoy lek na tool li ngay lek li gën moy tandarma ben ñett juroom ba juroom ñaar ñaarel moy bala ngay lek bu fekke amo lolou bala ngay genn lekkal kenn du dem julli ji korité te lekko bu don tabaski la do lek ba nga ñëwaat mais bu dé ko rité da ngay lek do ga dem ndax bëgguñu ñu kolé ko ci bisu julli gi ndax or bisu julli dafa haram or bisu julli dafa haram na julli tok fi nak dégg wër yu feñ na fé ci Mali wala Gambi mu naan man gisuguñ ko Sénégal so woré rek def nga lu haram so woré bisu julli na la lér né def nga lu haram yalla lañu jaamu jaamu nit de nga wër yu feñ na woral de nga wëñ yu feñ na woril loolu lañu sant faman shahida minkum as-sahra falyasumhu loolu la yonenti bi wax yalla loolu la wax ku deg wër feñ na woral ku deg wër feñ na woril xeexna amma tok fi nan nangam ak nangam dugg fi genn fi yoyu yenen affaire la julit yalla lay jaamu kan ngay woral kan ngay julil kudul yalla tabaarak wa ta'ala kan mo la wara jox wax wax nga def ak nga bayyi kudul yalla kan yonent yalla muhammad moñu gën juroom ñaar fukki jooni yoon yalla neub nako wer mom muhammad tok bu becc ab sam kat joge ci allah ba ñew gis wa dekk bi lek mu ne lu xew ma dina ñu ne ko dara xawu fi mu ne nit ñangi lek ñu ne ko ñu gis ñu wer mu ne bi gis nako yonent bi jox bilal noddal na ñepp wor becc benen bi ci koori la kon nak muhammad sallallahu alaihi wasallam la yalla wonul wer ma sama ñun ñi lolu benen affaire la yalla ñu yalla jubal aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ايها الاحباب ان من احكام العيد الصلاه مع المسلمين وحضور الخطبه والذي رجحه المحققون من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره ان صلاه العيد واجب ولا تسقط الا باذن والنساء يشهدون العيد مع المسلمين حتى الحيض ويعتزل الحيض عن المصلى سابعا لا باس بالتهنئه بالعيد كقول تقبل الله منا ومنك مكي جوم بنل سي اتاي جولي كوريتي موي جولي ني دانيو بوجي ني بولو نيوم نيب ديم سا جاكا جا ولا جمعه جا ولا ال با ني جولي ني جولي فوف julli ñepp lañ bëgg ñu gën dañu yoonal sax ne buñuy dem julli ci buñu jaaré yoon wi buñuy ñëwaat nañ jaar yoon wulé lool tamit benen atté la soy ñëwaat yoon wi nga jaaroon bi ngay dem bul fa jaaraat jaaral benen yoon lool lañ jàngalé ci l'islam waye japp né jamono joj ñu ko doon wax l'islam amul won nit tay l'islam amna nit nga def vaayé vié ñëwaat hatta bo yoran auto bo jale ci route bi boy ñewat benen bi nga wara jaar parce que loolu la yonent bi jangale yonent bi limu jangale moy deug leneen lu keneen wax waxi bopam la yonent bi dong la yalla joxon ci alquran ne wama ataakumur rasul fakhuzu wama nahaakum anhu fantahu lu len yonent indil jeul len lu len tere bayile jeexna yonent limu wax rek loolu la lu keneen wax mbiri bopam la ko ken yoni wuko yalla muhammad la yoni mbok yi ci yalla tabaarak wa ta'ala ñu ne anna salatul eid wajib julli eid dafa war su ne wajib moy lo xam boko baye da ngay bakkar ñu ne du wacc goor du wacc kenn ludul ko am ngant ko am ngant ku l'islam xamne ki dafa am ngant ki dafa febar bu mu nta dem ki dafa am lo xamantene lu urgent la lo xamne il fallait que mu def ko ku melne docteur la malade ba ngi ni tew mom mo monté kenn nek fa ñooñu am nañ ngant mu nañu mais kenen gisuma samay dal ak dëgg utum awma yere bu bess ak yoy deug deug benen mbir la yalla ñalla jubal mbokk yi juroom ñaarel moy suñu julle bisu fet bi buñu dajé ñun julul ñi dañuy ndokalante ku nekk wax sa morom taqabbalallahu minna wa mink yalla nañu yalla nangul nangul leen loolu lañuy waxante yalla nañu yalla nangul nangul leen yi ñoy atté bisu hit ñu wara moy tandiku nak mu khalafat yi ci am moy di bok ci jakkay di yux lolou bok ci bi ci julli lolou amu ci ñaaral bi moy ñen ñi japp ne guddik eid war nañu dundal guddi gi ci jaamu yalla lolou bid'a la bokku ci ñettel moy jaglel ko dem di ziaré ci bameli buñ né assalamu alaykum ci jakkay rek wala fiñ daan julé rek nit ñi jubal ci armeli lolou bid'a la bokku ci ñentel jaxaso goor ñe jigen ñi ci place ñi julé di buxante ci buntu juma yi di buxante ci buntu jakkay di buxante ci buntu armeli lolou dafa haram kok mom waxuñu bo dañ ko sip sax waye bobu mom da haram fepp fu ay goor ak jigen di jaxaso fudul kaaba gi dafa haram fofu dong ngay taxaw jigen tek la mbag muy lu dagan fenen bokku ci mbok yi ci yalla até yi ñu doon wax jangale yi yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo ñu ko indil kan moko jox yalla tabaarak wa ta'ala ñan lañ ko indil ñun julit ñi ñun ñi ñun ñoko wara def yalla du wacc ay jinne du wacc ay malaika pour ñukoy def ndax ñun ño tan na ñun ay julit lañ yalla mu ne kon miri ni la alquran daf ñuy wax ne ma kana lil mu'minin wala mu'mina iza qada allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim warul julit bu goor warul julit bu jigen yalla ko yonentene ni la mu nan me abadan yalla su waxe amul poser question su yonent waxe amul poser question kenen ku wax nak war nañ la mu ne poser question bam dess ñaar ñi imam ahmad neena iza qala allah wa rasuluhu fa bil ayn war ras malik ne kulul kalam yukhaz wa yurad illa sahib hadha al qabr ken ku nek say wax dinañ ci deng deng di xol war nañ ko def wala war nañ ko def bamou dess waxu yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam kon yonent bi moñu jangal ne li moy atté bi waye di soñ sama bop fi bala julli gi ñew xam ngeen ne ñu ngi ci fukki fan yu mujju ci wéru koor te yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ci la laylatul qadr nek ci ay hadith yu ay sahaba dogu ñu ne ñaar fukki fan la ak juroom ñaar te mu ngi ni di ñew suñu kanam man gor gorlu guddi gogu nga xamne ci la yalla wacc alquran malaakai di ci wacc ay xewal yu dul jeex jam ba bokku na ci rek lu ñuy wone guddi gogu dafa am xewal malaak asaman suuf ci day fess del da fay khat nak wacc malaakai mais da ngay xol len tay tay nu ñuy defé laylatul qadr len ci ñun ñoo ci place bu melni tak radio di sikkar ba beursel kenn du julli kenn du jang alquran kenn du ñaan di yuux rek di jang sirah yonnabi sallallahu alaihi wasallam yonnati yalla muhammad demb la juddou abdal guddi laylatul qadr kenn waru ci wax sirah yonnati bi juddou laylatul qadr yonnati bi momul laylatul qadr yow ya ko mom kon dencal iswaram ba mu juddou bok fekke na deugar nga bok denc ko ba mu juddou benen bi moy yor ay sabar nek ci mbeddi def ron di fecc ne da ngay magale laylatul qadr ba beursat lolou laylatul qadr la lolou du laylatul qadr yonnati yalla muhammad dafa jangale nan lañuy defé laylatul qadr amul ci diina ji lenn lo xamne ñun war nañu reer mal asaf da na ruslu tay senegal nga gis benn jaamu yalla nit ñepp diko def normal nga ñew senegal fekk neneen lañ koy defé da ngay tit te lo xamne dañ ko jangale ci diina ba mu leer ne li ni la nga gis nit ñi defé ko neneen benn misal la joxe tay moy dernier vendredi bu mujj ci koor suñu yalla dimbalé da nga gis tay nit ñi di julli fay fa mbolé mbéd mi fo jaar bu du rondu tawbi tay da nga gis ay bass nit ñi di wax ci radio di yuux ñew leen julli fay fa bo ban julli la kan moko santane julli fay fat kan moko santane la wax ban yonent moñu ko indil fan lañ ko gis ci alquran fan billahi allazi la ilaha illa huwa ku ko gis fi boñu ko waxe suba ñu organiser ko ci jaaka ji bokul ci diine ñu ne yow bi nga nekké xalé ak bi nga nekké grand wala bi nga nekké pa julli nga julli wul won yeb tay bo defé ñaari rak rek fay nga lepp lool xel sax nangu ko ba pare diko di yuxu ci mbeddi julli fay fat amul ci l'islam kuko def do ci jele tiyaba mais bakkar ngay am parce que yonent yalla muhammad indi wuko kep ku def bid'a xana jangunu kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'a dalala wa kullu dalala fi nar yonent bi neena lepp luñu organiser sama ginaaw tudde ko diine bokul ci diine te lolu safara la jëm ak borom yonent yalla muhammad mo wax li nan yalla won deug wërsegal ñu top allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina al-batila batilan warzuqna ala tinabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم السلام liqama ba pare.